بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكيندلينا درس يا مذكرة في أحكام الصيام لشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى اليمني. تكيوت بكتك فصل إنه زنغمزية المباحات في صيام وغيره يلي أنباو يانا بندزيشوا قبل ما يستحب فعله للصائم وغيره، يلي أنباو يانا بندزيشوا كم فنغاجي ناسيك وم فنغاجي. Sheikh rahimahullah ameyaweka yale ambayo yanapendezeshwa kwa yule aliyefunga na asiyefunga. Ameweka masala 50 na sisi mpaka katika darasa ya wiki iliyopita tuliyasoma masala 27, sah? Shirina? Shirina nane. Kwa leo ndio 29. Naam. Tulisoma masala 28. Ambapo la mwisho ilikuwa ni al-iktharu min nawafili as-sala. Kukithirisha katika sala za ziada. Na hili tukalizungumza kwa mmoja katika faida zake ni kuinuliwa daraja peponi kwa yule ambaye ni mwenye sala nyingi za sunna. Yule ambaye ni mwenye sala nyingi za sunna. Swala ambayo tunaanza nalo leo ambayo ni 29, at-tahjiru ila salawat, ni swala ambalo tunaondoka nalo leo, ndo tunaanza nalo leo. Maana at-tahjir ni at-tabkir, kuja mapema kwenye swala, kuja mapema kwenye swala. Qala al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah كما في الفتح أسمى التهجير أي التبكير إلى الصلاة. تهجير ني التبكير إلى الصلاة ني كوجا مبيما كوني صلاة. قال الهروي أمسيما الهروي وحمله الخليل وغيره على ظاهره ناقل شكليا ننهيل الخليل نوينجينيو كتك وظهري واكي فقالوا وكسيما المراد الاتيان إلى الصلاة الظهر في أول الوقت. معنى يا التهجير مقصد ياكي نكوجا كوني صالة يا الظهور منذ وقت na hii imekuja katika hadithi inazungumzia nyakati zile za sala na ujaji wa Jibril kwa mtume sallallahu alayhi wasallama. Akasema msimulaji wa hadithi akasimama Jibril fi salati alhajira allati tusammunaha adh-dhuhri fi salati alhajira alula au kama qal, ndo asili yake ilivyochukuliwa neno hili ni kuja wakati wa sala ya dhuhuri fi awwal alwaqt katika wakati wa mwanzo. Lianna at-tahajira mushtaq min al-hajira, kwa sababu neno hili limezalikana kutokana na neno al-hajira wa hiya shiddatu al-harri nisfi an-nahar, ni ule ile joto kali ambalo linapatikana katika nusu ya mchana. Wa huwa awwalu waqti adh-dhuhri, huu ndio wakati wa mwanzo wa dhuhuri, huu ndio wakati wa mwanzo wa sala ya dhuhuri, ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Na hili la kuja mapema kwenye sala limeelezwa kwa urefu na mtume sallallahu alayhi wasallam fi sunna, kama rawahu al-imamu al-bukhari wa muslim an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saffi al-awwal, law watungekuwa wanajua kitu gani kipo katika adhana na safu ya mwanzo, thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu, kisha wasipate nafasi ya kuyaendea mawili hayo, adhana na safu ya mwanzo, isipokuwa ni kwa kuchaguana kwamba leo na kesho ni wewe na wewe. Walam ya'lamu ma fi basi wangepiga kura, lau kama asingepata njia kuende hayo mpaka wachaguane, basi wangechaguana kwa kupigiana kura hasa. Akasema alafu walau ya'lamuna ma fi tahajiri, na lau kama wangekuwa wanajua watu katika swala la ujaji wa mapema katika swala, lastabaqu ilayhi basi wangeshindana katika jambo hili la kuja kwenye swala mapema. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi, na lau wangekuwa wanajua kitu gani kipo katika swala ya Isha na swala ya asubuhi, la atawhuma walau habwan, wangezijia sala mbili hizo hata kama katika hali ile ya kutambaa kwa namna ya yale ambayo yaliyokuwemo ndani yake. Lakini yote haya watu kuchelewa na kutokulipatiliza jambo hili ni katika hali ya kutokufahamu yale yaliyokuwemo ndani yake katika fadhila, hasa katika ujaji wa swala mapema. Naam. Kisha Sheikh akasema baada ya swala hili, akasema al-muhafadhatu ala safi al-awwal, swala zima la kuhifadhi mtu kukaa kwenye safu ya mwanzo. Hadithi tumeisoma kwamba law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saffi al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu, law kwamba watu wangejua kipi kipo katika safu ya kwanza na katika adhana, kisha wasipate njia kuyaendea hayo isipokuwa ni katika kuchaguana, wasingepata njia wala hakupata njia isipokuwa ni kuchaguana, basi wangechaguana. Naam. Kadhalika imekuja kwa al-imamu أحمد رحمه الله في المسند عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ملائكته يصلون على الصف الأول. حقيقة الله ملائكة واكي وانا وصلي ولأمبا وبكتك صف يموانزو نمانا يصالك وألك وبيمبواك نثناؤهم عند الملأ الأعلى نك وصفيك واكي وجواك هاو بيلي وبيمبي وليقوي بجو نصال يا ملائكة وبيمبي وسيقوا واو ni istighfaruhum, ni kuwaombea msamaha. Ina maana wale ambao wako kwenye safu ya mwanzo wanapata maombezi ya msamaha na malaiki, wakiwaombewa wao na malaiki, kwa maana ya neno yusalluna as-salatu 'inda al-malaik was-salatu 'inda Allah ath-thana'u 'ala 'abdihi 'inda al-mala'il a'la kama jaa fi al-Qur'an inna Allah malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه. قالوا يا رسول الله ولبوانبيو نمتومي قوان بحقيقة ملائكة الله نملائكة ونوصلية وليوكوني صفيا منز ما صحابة وقسيمة ايو امتومي و الله وعلى الثاني نجي وليوكوبو كوني صفيا بيلي. قال إن الله وملائكته يصلون على صف الأول. نتوما كسم الله وملائكة باك ونصلي ولكن صف يمنز. قالوا يا رسول الله وكسم إبن تومي والله وعلى الثاني نصف يبيلي. قال إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. نتوما كان لياتنا كسم لياتات الله وملائكة باك ونوصلي والصف يمنز. قالوا يا رسول الله وعلى الثاني ايوه امتومي والله نصف يبيلي اكسيما قال وعلى الثاني نصف يبيلي سوسيما باسي نتوشا مراتاتو بكي اكي صف يكوانزا يعني لونا باتكانا صف يبيلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نا أكسيما امتومي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صووا صفوفكم وحاذوا بين مناقبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف. وصحاه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. بعد هذا متومي سكوا أنبياء صفل منزو يسيكم بطلنا واتو نكمبليا نكمبليا نكمبليا vile vile wajihimize katika kuweka safu sawa, akiwaambia wekeni sawa safu zenu na mlinganishe kati ya mabega yenu, watu angalie bega na bega la mwenziwe. Kadhalika walainishieni wenzenu mikono, sitanuya kwako yeye ikawa tabu sasa anafunga mikono upande upande. Kadhalika zibeni mianya mguu baina mguu, uwazi baina uwazi mtu na mtu, kwa sababu baada ya maneno hayo kuna watarasu, kwamba watu mgandane hivi, msieke mianya baina ya mtu na mtu kama wanavyosali wengi katika mahanafi. Safu kiziona zina mianya mianya, anaweza kupita mtoto. Kwa mtume akamwambia wasaddul khalal, kwa sababu shetani anapita kati yenu kama vile unavyopita upepo. Naam. Kwa hiyo swala la safu la mwanzo, safu ya mwanzo, Allah na mtume na malaika wake wanawasalia walio kwenye safu ya mwanzo. Mtume kataja mara tatu malaika masahaba wa mtume sallam wamwambia mtume wa ala thani wa ala thani wa ala thani, walakin fi rabi'a qala wa ala thani, katika mara ya nne ndio mtume akasema na katika safu ya pili, katika safu ya pili. Na uzuri wa adabu za kuja msikitini baada ya kuja mapema, mtu akiingia msikitini atatakikana akae mbele, watu wanaokuja ndio wakae nyuma yake. Sio jambo la sawa mtu kuja msikitini mapema hapo akakaa nyuma halafu ikawa wale wanaochelewa wanazichupa shingo zao. Hili ni katika Ijumaa na siku nyingine. Kwa nini wewe hustaki fadhila za kukaa safu ya mbele? Mwingine yeye anaona kwamba unajua kukaa nyuma nyuma bwana ndio kumcha Allah. Kukaa mbele mbele kwa maarufu maarufu la. Inatakikana watu kushindana katika kuzikimbilia fadhila. katika yale ambayo yanapendezeshwa kwa mfungaji na asiye mfungaji, swala namba 31, intidharu as-salati ba'da as-salah, kuisubiria na kuingojea swala moja baada ya nyingine. Kishamaliza ya kwanza, wasema hapa siondoki mpaka niswali swala nyingine. Intidharu salati ba'da salah. Na hili ni jambo ambalo limekuja dalili nyingi, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallama, kama hadithi ambayo imekuja katika sahihi ya Imam al-Bukhari, hadithi ya Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama qala malaa al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla. Malaika wanamsalia mmoja wenu muda wote ambao ameendelea kudumu pale aliposwalia. Mtu kaswali, baada ya kumaliza kusali kalazimiana na pale aliposalia pale. Kamaliza kusali kakunja miguu yake, amekaa pale pale aliposalia. Basi malaika wao wanaendelea kumsalia mtu huyo akiwa kwenye sehemu yake ile. Ma lam yuhdith. Muda wote ambao itakuwa hii haja huduthi. Inajitwa kwa naudhu. Sasa hilo mara nyingi watazungumza ikhwa wakimaliza swala raka mbili za tarawih, wainuka mtu anoka pembeni anapiga story mazungumzo, ha? Kila kiwa raka mbili anaondoka au kila kiwa raka nne anaondoka. Ukimwambia sasa wafuata nini kule kwenye nguzo? Kwa sababu anajinyima fadhila hizi. Wewe ukiendelea kwa pale pale maadamu hujahuduthi, malaika wanakusalia Allahumma ghfir lahu. Mtume akaitafsiri nini maana ya swala hapa? Ndio ile sasa, ewe Allah msamehe huyu, tukuomba umsamehe huyo. Allahumma arhamhu, Allah takuomba umrehemu. La yazalu ahadukum fi salatin, kwa hiyo kule kuendelea kubaki pale kwenye swala yake, kwenye muswala wake, haachi kuwa yeye yumo ndani ya swala, maadamati salatu tahbisuhu, maadamu swala ndiyo ilomzuia. Ipi swala inayofuata baada ya rakaa mbili za tarawih? Kuna nyingine mbili, kuna nyingine mbili, kuna nyingine mbili. Kwa hiyo kilichokuzuia yeye ni hizo swala hizo. Kwa hiyo unaendelea kusubiri pale. Kwa hiyo kule kusubiri kwako wewe unaandikwa kwamba bado umo ndani ya swala. Ndio mara nyingi tutazungumza kwamba watu wanazikosa fadhila kwa kutokuzijua. Kutokuzijua. Naam. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa sala. Hakuna kinachomzuia. Kashamaliza dhuhuri kwenda kwa jamaa zake, kashamaliza magharibi kwenda kwa jamaa zake, isipokuwa ni swala. Kwa hiyo kinachomzuia kwamba mimi sendi sasa nasubiri swala ya magharibi au nasubiri swala ya isha au nasubiri swala ya dhuhuri, nategemea swala gani kaswali? Madamu kakaa pale, huyu ana fadhila nyingi. Usimzungumzie mwenye itikafu ndo anatuokota katika fadhila sasa. Madamu anaelewa haya na nia yake kama hivi. Hadithi nyingine ikaja kufafanua hili. Hadithi hii ya Abu Huraira ambayo imekuja katika sahihi ya Imam al-Bukhari. قال صلى الله عليه وسلم ان الله ان احدكم في صلاه في صلاه حقيقه mmoja wenu yumo ndani ya swala maadamati salatu tahbisuhu, muda wote ambao swala itakuwa imemzuia yeye pale alipo. Wal malaikatu yaqulu, na malaika wanasema allahumma ighfir lahu warhamhu, Allah takuomba umsamehe yeye na umrehemu yeye. Ma lam yaqum min salatihi au yuhdith, muda wowote ambao itakuwa hajainuka kutoka kwenye swala yake au kuhuduthi. Kwa hiyo ukiondoka tayari hili ushalikosa. Ukiondoka ina maana kwa maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ushaondoka. Naam, yani muddat intidharihi salat ba'da salah, muda wote ambao wanasubiri swala moja baada ya swala nyingine. Naam. Katika yale ambayo yanatajwa, katika yale ambayo yanatajwa kuhusu fadhila za kukaa baada ya swala kusubiri swala nyingine, imekuja hadithi katika sunan ya Imam Ibn Majah an Abdullah ibn Amri qala sallaita ma'a rasul sallayna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama al-maghriba faraja'a man raja'a wa 'aqqaba man 'aqqaba فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا كاد حفزه الناس نفس وكاد حصر عن ركبتيه فقال ابشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد فضوا انظروا إلى عبادي قد فضوا فريضة قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. أسمى عبد الله بن عمري بن عاصي عبد الله بن عمري بن عاصي رضي الله عنهما تلصالي فمجد متومي مغربي tulipomaliza kusali magharibi akarejea aliyerejea watu wamaliza hao wakatoka kila mmoja karejea kwenye pilika zake lakini waqaba man aqaba akabaki aliyebaki mwisho wake mtume sallallahu alayhi alitoka ikisha mtume akaja msikitini kwa haraka hali ya kuwa pumzi zake ziko juu na amekunjia magoti yake yako wazi na miguu yake iko wazi kama vile amepania vile anakuja akimbia mtume sallallahu alayhi wasallam akasema pateni bishara abshiru hadha rabbukum kad fataha baban huyu bwana wenu mlezi ameufungua mlango min abwabi samai katika milango ya mbinguni hii ni dalili kwamba mbingu zina milango ameufungua mlango mmoja katika milango ya mbingu yubahi bikumul malaika Allah anajifaharisha kwa malaika kwenu nyinyi yani kutokana na nyinyi Allah anajifaharisha kwa malaika anasema Allah undhuru ila ibadi waangalieni waja wangu qad qadhu faridatan wamemaliza swala ya faradhi wa hum yantadhiruna ukhra halafu nasubiria swala nyingine jambo hili Allah anajifaharisha kwetu sisi anajifaharishia kwa malaika jambo hili kwetu sisi sasa ajabu kwamba mtu yuko msikitini halafu akimaliza swala anatoka na kwenda kukaa kwenye kijiwe kilichopo nje ya msikiti hapo tena story kusengenya kuinua sauti katika vicheko na mambo mengine. Sasa unamwona kwamba imamu akigeuka tu huyo kumbe anawahi yeye kuna kukaa sehemu yake sikikaliwa na mwingine hapo kwenye kijiwe kilichopo msikitini. Baadhi ya misikiti na kuna baraza zimewekwa nje za kupiga soga. Katika yale ambayo yanapendezeshwa baada ya hilo tahari saati aljumaa kujihimiza kuitafuta ile ule wakati ile saa moja ambao mtu akiomba dua wakati huo katika Ijumaa inakubaliwa dua yake wakati huu haukutajwa ni upi Sheikh anasema tahari sa'ati aljum'ati kujihimiza kuipapia kuupapia ule wakati ambao ni dua makubul katika siku ya Ijumaa kwa sababu saa hii imepatikana ikhtilafu kwa maelezo namna mbili kuna kauli mbili kuhusu wakati huu ni upi kuhusu wakati huu ni upi ametaja al-Hafidh bin Hajar katika Fathul Bari anna al-mas'ala tawassala fiha al-khilafu ila 42 qawlan mas'ala haya upi ule wakati ambao mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba yoyote atakayedirikiwa na wakati huo akaomba dua basi dua yake hai achu ya nini kupokelewa la yuafiquha abdun muslimun hawafiki wakati huo mja muislamu wa huwa qaimun yusalli na hali ya kwa yeye amesimama anaswali yasalu Allah ta'ala shay'an anamuomba Allah chochote illa a'tahu iya isipokuwa Allah tampa kitu hicho chochote anachomuomba sasa ni wakati gani mtume kasema tu katika Ijumaa fihi sa'atun kuna wakati huo wakasema kwenye kauli ya kwanza kauli ya Aisha Abi Umama wa Ibn Sirin wal Hasan al Basri wa Shaabi wa Abi Burdata wa Abi al Aliya rahimahumullah wa radiyallahu anhum min as sahaba wat tabi'in qalu wa wamesema hiya mundhu su'ud al imam hatta tuqda as salat wakati huu ambao hawafiki mja muislamu hali ya kuwa amesimama anaswali amuombi Allah chochote isipokuwa atampa wanasema ni kutokea pale alipopanda imamu katika mimbar mpaka inamaliza swala wastadallu bima jaa fi muslimin an abi burdata ibn abi musa al-ash'ari wakatolea dalili hadithi ambayo imepokelewa na al-imamu muslim kutoka kwa abi burda ibn abi musa قال أمسيما قال لي عبد الله بن عمر amesema kunambia mimi Abdullah ibn Umar, ha, qala li Abdullah ibn Umar asami'ta abaka, kwa sababu Abu Burda ni tabi, baba yake alikuwa ni sahaba. Sasa Abdullah ibn Umar ni sahaba, amwambia Abu Burda, mtoto wa sahaba, kama yeye Abdullah alivyokuwa mtoto wa sahaba, lakini ni sahaba, lakini mwenzie hakupata bahati hiyo, yeye baba yake ni sahaba, yeye si sahaba, yeye ni tabi'i. Amwambia asami'ta abaka yuhadithu an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi sha'ni sa'ati aljum'ati, je uliwahi kumsikia baba yako akisimulia kuhusu wakati fulani ambao upo katika siku ya Ijumaa? Qala qultu na'am, sema ndio, ndio sami'tuhu yaqulu, limsikia baba akisema, sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, asema baba nimemsikia mtume sallallahu alayhi wa sallam yaqulu, hiya ma baina an yajlisa al-imamu ila an tuqda as-salah, ni kati ya pale anapokaa imamu mpaka swala inapomalizwa. Sasa anapokaa kwenye khutba ya kwanza kwenda khutba ya pili, au anapopanda akatoa salamu alafu akakaa, kwa sababu khatib ana vikao viwili. Khatib anapopanda mimbar ana vikao viwili. Kikao cha kwanza wakati anapanda tu anasimama kusalimia watu, baada ya kuwasalimia wale wa mlangoni wale kiingia wale, anakuja zake moja kwa moja ala mimbar. Hii ni dalili kwamba imamu khatib hatakikani au sio sunna kutangulia msikitini akakaa akaswali kwanza alipo baadaye ndo akapanda mimbar. Kwa sababu gani? Katika hadithi iliyokuja kuzungumzia ujaji wa mtume sallama, alikuwa mtume akiingia moja kwa moja anakwenda katika mimbar, japo kuna maelezo mengine yanatajwa hivi na hivi, lakini hili ndio liko wazi katika yote hayo. Kwa hiyo akishasimama pale, akifika anasimama kwenye mimbar, anasalimia watu, thumma yajlis fayuadhanu, anakaa hapa na adhiniwa, ile sana kwa ndio adhana ya Ijumaa, adhana ya Ijumaa, kwa sababu kuna wakati wa mtume adhana ilikuwa ni hii moja. Wakati wa Uthmani alipoona kuna kuchelewa watu kuja Ijumaa, miji imeshatanuka, watu wako mbali, adhana msikitini kwa mdomo haiwasikii watu, wakawa watu wanachelewa msikitini. Hii akafanya saa adhana ziko mbili, ya kwanza ni ya kuwazindua watu ambao wanakwenda kuwaziniwa huko sokoni, halafu ya pili ni wakati khatibu yuko juu ya mimbar. Sasa hii ya adhana ya kwanza ni sunna ya Uthman, kusema ni bid'a si sawa, kusema bid'a si sawa, kwa sababu makhalifa wanne mtume swalla Allahu alayhi wasallam ametaka tuchukue sunna zao. Kwa hiyo watu wanaweza wakaadhini adhana mbili katika Ijumaa, lakini ya kwanza iwe ni kwa ajili ya kuwazindua watu, kwa hiyo iwe mapema, sio kama wanapofanya wengi katika watu anaadhini alafu akitoka anaenda kumchukua khatibu kule kwenye kichumba au sehemu, afa anaingia naye msikitini na kusema adhkari ambazo hazikuthibiti, alafu ana khutubu ya pili, iwe na muda kwa ajili ya kuwazindua wale watoke wakajitayarishe, halafu waje Ijumaa. Kwa hiyo unaweza kufanya labda saa 5 na nusu, jamani, kwa hiyo kumbe leo Ijumaa, wallahu aalam. Kuna maelezo mengi yanatajwa na ulama katika hilo, na ndio maana Yahya al-Hajuri alikuja kuzungumza kwa jambo hili bida, wanachuoni wakawakali sana kwamba hili kalizusha Uthman. Yeye ni katika khulafa ar-rashidin, katika khulafa ar-rashidun. Tayib, kwa hiyo kauli ya kwanza ni ma baina an yajlisa al-imamu ila an tuqda as-salat, ni kati ya pale anapokaa imamu mpaka kumaliza kwa sala. Ama kauli ya pili huwa qawlu Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu wa Abi Huraira radiyallahu anhu wa Tawus رحمه الله وعطاء رحمه الله وأحمد وإسحاق والشافعي رحمهم الله تعالى وجماعة من المالكية. كنا كوندي لوات ومالك ونسيمكم باء وكته سيهو ني آخر قبل المغرب ني وكت ومويش قبل المغربي كت ومويش أول كربنا صلاة مغربي سيكي جماعة. ورجه هذا القول ورجه هذا القول الإمام الشوكاني قوله هي كي تنقوه الإمام الشوكاني وقبله الإمام ابن القيم نقبل الإمام الشوكاني الإمام ابن القيم ناك اسم قوله إنه ينقوه كما وقت نواميشو قبل صلاة المغرب كتك زاد المعد أميتاجه هنا وينجينيو كتك ونواتشووني نواوا كتوى دليل ويالي أمبو يمكوجة كتك سنن الإمام بن ماجة كتوك عبد الله بن سلام قال قلت ميمن لسيما ورسول الله جالس صلى الله عليه وسلم na hali ya kuwa mtume amekaa, yani niliuliza, asema mimi nilisema na hali ya kuwa mtume amekaa, inna lanajidu fi kitabillah, sisi tunakuta ndani ya kitabu cha Allah, fi yawmil jumaati sa'atan la yuwafiquha 'abdun mu'minun yusalli yas'alu Allah fiha shay'an illa qada lahu hajata. Asema sisi tunaikuta ndani ya kitabu cha Allah kuna kauli inasema ndani ya siku ya Ijumaa kuna wakati ambao, kuna wakati fulani hawafi kawafikiani nao wakati huo mja aliyekuwa mu'min anaswali anamuomba Allah ndani ya wakati huo chochote isipokuwa Allah anamkidhia haja yake. Qala Abdullah, akasema Abdullah bin Salam, fa ashara ilayya Rasulullah. Haya maneno manake yamo katika Taurat ama Injil, sababu Abdullah bin Salam alikuwa mna Yahudi na yeye alikuwa ni katika wanawachuoni wa Kiyahudi. Kwa hiyo akasema tukuta sisi kwenye kitabu cha Allah, hakukiainisha ni Taurat ama ni Injil. Naam, ndio akasema Myahudi itakuwa ni Taurat hiyo. Asema fa ashara ilayya Rasulullah, aliposema hivyo mtume akania akaniashiria akanambia, au baadhi saa, kuna wakati au sehemu ya wakati. Fakultu sadaqta, mtume anamwambia Abdullah, yeye ndo kasema kuna wakati, mtume akamwambia au baadhi saa, au mmoja katika wakati. Abdullah ibn Salam yeye kanukuu kutoka kwenye kitabu cha Allah, kanukuu kutoka kwenye Taurati kusema, mtume akamwambia kama kumkosoa, au baadhi saa, yani fihi saa au baadhi saa, au kuna mmoja katika wakati. Asema qultu sadaqta, nikamwambia mtume amesema kweli, au baadhi saa, imeandikwa hivyo hivyo, au baadhi saa. Sasa jiulize, mtume alikuwa anasoma maandishi? Hasomi mtume maandishi, alikuwa hajui kusoma kilichoandikwa, lakini akamkosoa ibara hii. Faqultu ayu saati hii, ikiwa ni wakati mmoja, ni wakati gani sasa? Abdullah bin Salama amwambia mtume, ni wakati gani huo? Qala hiya akhiru saati an-nahar, huu ni wakati wa mwisho wa mchana, huu ni wakati wa mwisho wa mchana. Qultu, Abdullah bin Salam akasema, nikasema, innaha laysat sa'ata salatin, huu si wakati wa sala. Anamwambia mtume, huu si wakati wa sala. Qala bala, innaha laysat sa'ata sala, huu si wakati wa sala. Qala bala, innal 'abda al-mu'mina idha salla thumma jalasa la yahbisuhu illa salatu fahuwa fi sala, huu si wakati wa sala. Mtume akamwambia hapana, ndiyo. Kwa sababu gani ni wakati wa sala? Hakika mja mu'min anaposwali kisha akakaa, hakuna kinachomzuia yeye isipokuwa ni swala, basi huyo yumo ndani ya swala. Kwa hiyo huu ni wakati wa swala, kwa hiyo si ule ule wa Ijumaa tu, bado ni wakati ambao unaendelea. Hadithi amehasanisha Sheikh Mukbir rahimahullah, kadhalika Sheikh Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Naam, kwa hiyo kuna khilafu baina kauli hizi kauli hizi kauli hizi kauli hizi. Kifupi kwamba wewe utafute wakati huu sasa, ukiwa ndani ya Ramadhani basi kuna fadhila zaidi katika maombi na majibu. Kauli iliyokuwa bora kama anavyosema Sheikh Mukbil, kuzifanyia kazi kauli zote mbili. Ile ya mwanzo amenasema baina ya khatibu ya imamu kupanda juu ya anapokaa kwenye mimbar na huu ambao mtume kwenye kauli ya Abdullah bin Salam kwamba ni wakati wa mwisho. Kwa sababu Ibn Hajar Ibn Rajab al-Hanbali anasema maneno ya Abdullah bin Salam ni maneno yake yeye, si maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba hii kauli ni mauquf. Lakini kauli bora kama qala al-Imam al-Wadi'i kwamba kuzifanyia kauli zote mbili kazi. Taharri sa'ati al-layli, vile vile kujihimiza kuutafuta ule wakati wa usiku ambao nao unajibiwa dua. Kuna wakati fulani katika usiku ambao dua nazo zinakuwa zinajibiwa, kama ilivyokuja katika hadithi aliyopokea al-Imam Muslim kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, limsikia mtume akisema, inna fil layli la sa'atan, wallahi katika usiku kuna wakati mmoja, la yuwafiquha rajulun muslimun, hawafikiani na wakati huo mtu muislamu, yasalu Allah khairan, anamuomba Allah khairi yoyote, min amri dunia wal akhirah, katika mambo ya dunia na akhera. Tuwe kaitaja khairan. Na ndio hivi tunapoombeana dua, jazakallahu khairan. Sio jazakallahu alkhaira. Maana ukisema alkhaira kama unaijua khairi yenyewe ni ipi? Khairi Allah anakupa yote, labda ya dunia au ya akhera. Kwa hiyo hamuombi Allah khairi yoyote ya dunia au ya akhera illa a'tahu iyyahu, isipokuwa Allah humpa, wadhālika kulla laylatin. Na jambo hili lipo katika usiku wote. Wapi sasa mtu mwanzo katikati mwisho? Kwa istighfari wakati wa mwisho ni bora. Wabil ashari hum yastaghfirun. Naam. Qala al-Imam an-Nawawi fi sharh Muslim rahimahullah fihi ithbatu sa'ati al-ijabati fi kulli layla. Asema aliposema mtume kwamba wadhālika kulla layla, hilo ni katika usiku wote. Akasema ndani ya dalili hii kuna kuthibitishwa kujibiwa dua. Kuna wakati unajibiwa dua katika kila usiku. Kwa sababu mtume akasema wadhālika kulla layla, hilo ni katika kila usiku. Sema usiku wote, kila usiku. Asema wa yatadhammanu al-hath 'ala ad-du'a'i fi jami'i sa'ati al-layl. Na jambo hili linapelekea sasa kujihimiza katika kuomba dua katika nyakati zote za usiku. Usisubiri mwisho wa usiku tu, madamu usiku wewe unapopata nafasi ombe dua. Rajaan musadafatiha, katika hali ya kutarajia kuusadifu wakati huo. Swali nambari 34, alhirsu ala albaqai fi almasjidi ila alishraq. Kujihimiza, alhirsu, kujihimiza na kupapia, ala albaqai, juu ya kubakia, fi almasjidi, msikitini, baada ya swala ya alfajiri, ila alishraq, mpaka jua litakapochomoza. Shamaza swala alfajiri, wakaendelea kubaki msikitini. Hili na dalili nyingi zilizokuja kulizungumzia hilo. Miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ambayo amepokea al-Imam at-Tabarani an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man salla al-ghadata fi jama'atin, yule atakayesali sala, man salla salat al-ghadati fi jama'a, atakayesali sala ya al-fajiri kwa jamaa, thumma jalasa yadhkuru Allah, kisha akakaa anamtaja Allah. Dhikri ina maana kubwa, tasbihi, tahlili, takbiri, qira'atul Qur'an wa talabil ilmi, kusema subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Kwanza adhkari za asubuhi ziko nyingi sana, kama sitakapokuja katika sehemu yake. Kadhalika kusoma, umekaa unasikiza darsa, ni dhikri nayo vile vile, kwa sababu ndani yake anataja Allah, anataja mtume. Anamtaja Allah tabaraka wa taala, hatta tatlu ash-shamsu, mpaka linachomoza jua. Thumma qama faraka'a rak'ataini, ikisha akasimama akaswali rak'a mbili. Inqalaba bi ajri hajjati wa umratin, anaondoka na ujira wa hija na umra. Wewe uko zako mbweni, tayari unaandikiwa wewe bwana, huyu kapata hija na umra. Lakini jambo wakati huu watu wengi wakimaliza swala mbio, wengine mazoezi sawa, wengine vijiweni, sababu wengine vijiweni asubuhi ndio wakati wao, wengine wanaenda kula tena, wanaenda kulala tena, wakati ambao ni makruhu kulala. Abdullah ibn Abbas ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ilikuwa wakati huu baada ya swala ya alfajiri anawaamsha watu wa nyumbani kwake wasilale, anaamsha watoto wote, amkeni, kwa sababu wakati wa kulala. Naam. Kadhalika katika yale ambayo ameyataja Sheikh rahimahullah, wakati wa swala hii, mtume swala hii ya kusali wakati wa dhuha, mwanzo unaitwa ishraq, mpaka kufikia karibu na dhuhuri, kabla kidogo ya robo saa au nusu saa, wote huu ni wakati wa dhuha. Ma baina al-ishraq ila qabla ama ila qabil salati adh-dhuhri, mpaka kabla kidogo ya swala ya dhuhuri, huu wote ni wakati wa dhuha, wote huu. Kwa hii swala hii nayo ni ishraq ya dhuha, mtume akiita salatul awabin, swala ya wale wenye kurejea kwa Allah tabaraka wa taala. Kadhalika aljulusu ma'a qaumin yadhkuruna Allah, kukaa pamoja na watu wenye kumtaja Allah, fi awwal an-nahari, mwanzo wa mchana, wa akhirihi, na mwisho wa mchana. Mwanzo wa mchana ni baada asubuhi mapema, na mwisho wake ni jioni, kwa wakati wa alasiri, wakati wa swala asubuhi, yote unaingia hapo. Kwa yale ambayo yamekuja kutoka kwa Anas ibn Malik ambaye amepokea al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, qala qala Rasulullah, amesema amesema mtume wa Allah, li an aq'uda ma'a qaumin, mimi kukaa pamoja na watu, yadhkuruna Allah ta'ala fi salati al-ghadati, wanamkumbuka wanamtaja Allah kwenye swala ya alfajiri, ndio mwanzo wa mchana huu sababu tayari ndio shapambazuka siku, wanamtaja Allah baada ya swala, yadhkuruna Allah, wanamtaja Allah min salati al-ghadati, kutokea swala ya asubuhi, hatta tatlu ash-shamsu, mpaka kuchomoza kwa jua, ahabbu ilayya, ninapendezwa zaidi kwangu mimi, min an a'tika arba'ata min waladi Ismail, kuliko kuacha huru watoto wanne wa Ismail. Walan aq'uda ma'a qaumin, walan aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah fi salati al-'asr, na kukana watu wanamtaja Allah kutokea swala ya al-'asr, ila an taghruba ash-shamsu, mpaka kuzama kwa jua, ahabbu ilayya min an a'tika arba'atan, ni bora kuliko kuacha huru watu wanne. Muda huu mimi nitaupataje? Mwanzo kujiuliza, hebu jilazimishe na durusi kama zipo wakati huu, sema za kuswali swala al-fajiri darasa, nimemaliza 12 na nusu, ndio jua sasa hivi kipindi cha mwezi wa 6 dakika 30 33 ni ishraq. Kwa hiyo unasubiri jua linainuka kidogo, robo saa mpaka nusu saa, saa moja kasoro dakika 10, saa moja kamili, ukapiga rakaa zako mbili, umepata hili la kukaa na kwa wale wanaomtaja Allah, halafu kaswali rakaa mbili. Kadhalika wakati wa al-asiri ndio huu, ukijipangia muda wako katika kuupatiliza katika mambo ya khiri, mambo mengi ya makosa unakepukana nayo, mambo mengi ya makosa unaepukana nayo. Aliulizwa Shaubidi al-Jabiri hafidhahullah, kwamba mtu anajilazimisha maana ya swali, kwa maana kuacha madhambi, lakini kwa kiini vigumu sana, kila kijaribu kuacha anarejea, na inakuwa kuacha kwa kiini vigumu mno. Akaulizwa Sheikh, afanyaje huyu? Akasema aushughulishe wakati wake wa faragha katika mambo ya khair, aushughulishe wakati wake ule wa faragha katika mambo ya khair. Unajua bwana, mimi narudi kazini saa 9:30, basi mimi nitakwenda kupumzikia msikitini, napata darasa huko, niwekaa natulia bwana, sakina iko kwenye kusikiliza, kwa sababu nazalati humu sakina, kwenda nangu msikitini. Naam, unakaza kwa msikitini mpaka baada ya swala magharibi, unaswali kwa jamaa, kuna darasa nyingine unasikiliza, ikimaliza isha mubashara nyumbani, kimaliza isha tu rudi nyumbani. Hapo kama kuna watoto unataka kusikiliza haja zao, kutatua shida zao, kuwauliza masomo waliosoma, leo chuoni umesoma wapi, umefikia wapi, usipouliza shule tu, leo shule, leo chuoni kwa sura gani, si aghalabu kumkuta mzazi anamuuliza mwanawe kwa sura gani, sababu yeye hana muda wa kumsomesha, lakini kule anakosomeshwa pia haulizi wala hamsikilizi. Halafu mwambie kalale mapema uipate swala ya Ijumaa ya jamaa alfajiri, lakini mwambie amka mapema ili upate kwenda shule. Sasa mtoto anajenga akili zake hizo hizo, naye shule shule shule shule. Huu si mfumo wetu wa Uislamu. Muhimize mtoto kalale mapema upate kuamka mapema twende msikitini. Ukimzoesha hivi naye atazoea. Mtoto ambaye tayari anaanza kuzoeshwa kwenda msikitini miaka 7 mpaka akifikia bale kwa kee sala alfajiri ni jambo jepesi mno. Kwa hiyo tubadilike katika mfumo wa maisha. Naam, katika kuwajenga watoto kufikiria zaidi dunia kuliko akhera, kwa sababu tukiwajenga kufikiria zaidi akhera na muda wao akawa wanapanga kwa ratiba za kuujaza katika mambo ya dini, watakuja kutusaidia hawa watoto wetu sisi, kwa sawa alaysa lil insani illa ma sa'a, hakuna cha mwanadamu atakachokipata isipokuwa kile alichokifanyia juhudi, katika juhudi ya mwanadamu ni mtoto wake. Naam. Akasema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-muhafadhatu ala adhkari as-sabah wal masaa, swala lazima la kuhifadhi. Tukizungumza kuhifadhi, maana hutaki zikupite adhkari za asubuhi na adhkari za jioni. Adhkari za asubuhi na adhkari za jioni, hizi zikumetajwa nyingi, zile ambazo ni kabla ya swala tu kama za kawaida, halafu na zile ambazo zimepangwa kama la ilaha illa Allah wa daula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, subhanallahi wa bihamdihi, na nyinginezo katika adhkar, allahumma jirni minan nar, kukakaa unazileta adhkar. Yani adhkar tu za kawaida basi unaweza kuchukua dakika 20 na adhkari tu. Achia ambaye umekutana na masahafu, kasoma Qur'an au kuna darasa ukao unasikiliza. Ha? Kadhalika na jioni. Ha? Katika vitabu ambavyo vimetaja, kuna vitabu ambavyo vimetaja saa adhkari za asubuhi na jioni. Kama vile kitabu al-adhkar cha al-Imam an-Nawawi au kitabu cha al-Imam an-Nasa'i. Ama vile vile kinataja kitabu Husn al-Muslim. Kitabu ile Muhsin al-Muslim. Mtu kwa nacho kimetoka mpaka cha Kiswahili, kimefanywa tarjama kuweza kufahamu kitu gani unaomba. Kwa sababu jambo la muhimu ni mtu anajua anaomba nini. Wezi hifadhi zile adhkar. Kuna kitabu kinaitwa Al-Husn al-Mukhtar. Naam. Al-muhafadhatu ala adhkari sabahi wal masa'i tayari. Hudhuru riyad al-janna. Vile vile kuhudhuria, mtu kuwa anahudhuria katika viwanja vya peponi. Viwanja ambavyo vinatafuta ilmu. Anatajwa Allah tabaraka wa ta'ala. Hivi ndio katika viwanja vya peponi. Sio mtu anahudhuria katika viwanja vya laghau. Viwanja vya mambo ya pumbao. Viwanja ambavyo kuna kusengenywa watu. Viwanja ambavyo kuna fitna ya kuwafitinisha watu, kuwagombanisha Waislamu kwa Waislamu. Viwanja ambavyo vinakaa kazi yake ni kukata ukoo. Ha? Sehemu kama hizo inatakana mtu uziepuke. Viwanja ambavyo kazi yake ni kufanya israfu katika mali ambazo Allah tabaraka wa taala amekupa, mali unaitumia katika njia ya israfu. Takana sehemu kama hizi Muislamu uepukane nazo, kwa sababu ya wakati wako ni rasilimali yako. Ule wakati uliokuwa nao ni rasilimali yako, utumie vizuri ili uende ukakupe faida huko ambako wewe unakwenda. Akasema hudhuru mudarasatul Qur'anil Karim. Mudarasatu al-Qur'anil Karim. Swala jingine katika hayo ni watu kufundishana Qur'ani tukufu. Kufundishana inaingia na kusikilizana, kunaingia ni mudarasa vile vile. Mudarasa. Wewe unasoma, mwenzio anakusikiliza. Yeye anasoma, wewe unamsikiliza. Kama alivyokuja Jibril katika mwezi wa Ramadhani, kila siku usiku anakuja. Ikawa mtume anasoma, Jibril anasikiliza. Jibril anasoma, mtume anasikiliza. Hapo unajua kwamba hapa mimi nasoma kwa makosa, nitakikana nasoma hivi, neno hili naliacha, nasoma hivi. Sababu kihifadhi Qur'an, basi jaribu kumtafuta mtu awe anakusikiliza. Huo ndio utaratibu hasa katika jambo hilo. Na hili ni katika mambo ambayo yana fadhila na mambo ambayo yana madha, yana kusanya mambo mengi ndani yake. Imekuja katika sahihi ya Imam Muslim rahimahullah. Hadithi ya Abi Huraira, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ayuhibbu ahadukum idha raja'a ila ahlihi an yajida fihi thalatha khalifatin idamin sinanin? قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سنان. Mtume anasema anapenda mmoja wenu arudi nyumbani akakuta kuna sema kama kondoo watatu walionona. Masahaba akasema ndio, kwa nini tusipende hivyo? Mtume akasema فثلاث آيات آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته. أنا زوما mmoja wenu katika sala yake. Au unaweza kusema si kwenye swala tu. Kule kumaliza swala ukaendelea kukaa bado umo ndani ya swala. Naam. Au umesubiri swala, umemaliza swala ya alfajiri, ukasubiri wakati wa ishraq ukaswali tena. Ndani yako unasoma Qur'an ni bora kuliko thalathu khalafatin. Khalifatin. Tena idhami ni sinani wanene walionenepa. Naam. Kadhalika limekuja katika hadithi tunaitaja mara nyingi, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume anasema man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana. Mwenye kusoma herifu moja katika kitabu cha Allah, yeye kwa herufi moja hiyo ana wema mmoja. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, jema moja lalipo mara 10 mfano wake. La aqul, la aqulu alif harfun wa lam harf wa mim harfun, sisemi kwamba alif lam mim ni herufi moja. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. La aqul alif lam mim ni herufi moja, kama alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, if moja, bali alif ni moja, mim lam ni mbili, na mim ni tatu. Allahu akbar. Kadhalika tahsinu sauti bi qira'ati alquran, tahsinu as-sauti bi qira'ati alquran, kuifanya sauti nzuri wakati wa kusoma Qur'an. Mtu ukawa unajilazimisha usome Qur'ani kwa sauti nzuri, kwa sababu ukisoma kwa sauti yako kawaida sauti yake ni mbaya. Kwa tahsinu as-sauti bi qira'ati al-Qur'an, kuifanya sauti nzuri ya usomaji wa Qur'an. Hili limekuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam akituamrisha, zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, ipambeni Qur'ani kwa sauti zenu. Fa inna sawta al-hasan yazidu al-Qur'ana husnan, hakika sauti nzuri inaifanya Qur'ani, inazidisha Qur'ani kuwa ni nzuri. Wewe swali nyuma ya mtu ambaye anasoma Qur'ani vizuri na sauti nzuri, hata kama hujui maana yake, lakini unapata athari fulani hivi. Ha, kimaza swala unatikisa kichwa hivi, kumbe kuna nini? Ah, jana nasoma Qur'ani mashallah sauti, lakini muhimu hujui na maana yake, kwa sababu za kasoma aya unacheka, kumbe aya adhabu ukosa na wewe unalo, hujui maana yake. Ha? Ukijua maana yake ndio unapata ule Qur'ani, unapata kuona ule uzuri wake. Kwa hiyo ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba zayyinul Qur'ana bi aswatikum, ipambeni Qur'ani kwa sauti zenu. Fa inna sautal hasan, fa inna sautal hasana, kwa sababu sauti nzuri yazidul Qur'an, يزيد القرآن حسنا ينزلش القرآن وزوري. حديثه رواه الدارقطني وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة. متومي صلى الله عليه وسلم المسفية أبو موسى المسفية أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وصوت زوري. أكمن بيا يا أبا موسى لقد أوتيت مسمارا من مزامير آل داود, ومبيوى صوت زوري كتك صوت زوري زوات وداود. Mizmara maana yake ni sauti al-hasan, kama Daudi alayhi salatu wasalam ni katika waja wa Allah ambao sauti zao zilikuwa nzuri. Lakini ukisoma sauti nzuri vile vile usome na ibara na maneno vizuri. Unaweza kuwa na sauti nzuri lakini unakoroga katika kutamka maneno, au hutoi maneno vile yanavyotakikana. Ha, kuna maelezo tungeyasoma ya Imam Nawawi lakini marefu kidogo, lakini jambo hili la kusoma Qur'an unatakiwa unasoma Qur'ani kwa mwalimu anayejua Qur'an, sio kujisomea mwenyewe. Allahu musta'an. Sujudu tilawa, katika kusoma Qur'ani kuna sehemu zile zimeandikwa sajada, pale unasujudu sijida ya kisomo, unasujudu sijida ya kisomo. Imekuja katika hadith aliyopokea al-Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah idha qara ibn Adam as-sajadata fasajada, atakaposoma mwanadamu aya yenye sijida akasijidi akasujudu, i'tazala ash-shaytanu yabki, hujieka pembeni, hujitenga, shetani analia. Wewe umeisoma ndo alafu huyo ukaporomoka. Yaqulu ya waila, husema ewe kuangamia kwangu. Wa fi riwayatin Abi Kuraibi ya waili, ewe kuangamia kwangu. Umira ibn Adam bisujudi fasajada, ameamrishwa mwanadamu kusujudu akasujudu. Falahul janna, yeye atapata pepo. Wa umirtu bisujudi faabaitu, nimeamrishwa kusujudu nimekataa. Falian naru, mimi nitapata moto. Hii ndio dalili tosha ya wanawachuoni wanaotumia kwamba sijida ya kisomo ipo kwenye kila aya ambayo imeandikwa sajada. Sio kwenye kila neno sijida ndio kusujudu. Tendeka fika mtu waithkulna lil malaikati sujudu li Adam na mtoka poromoka. Waa. Huwa kwenye mashaf zaizi zimeandikwa, zimewekwa zile alama rangi na mstari hivi. Wasema hii ni dalili kwa sababu namna ilivyokuja kwamba mtume kasema idha qara'a ibn adam sajadata fasajada. Lakini baadhi ya wanachuoni wakasema si kila kwenye sijida panasujudiwa. Kwa sababu riwaya zilizokuja kuzungumzia sijida ya kisomo haikuthibiti isipokuwa sehemu nne. Katika suratu Al-Alaq, kadhalika katika suratu Inshaqqat, na katika surati Wan-Najmi, tatu same tatu. Wan-Najmi dhahaba. Huu ni msimamo wa Sheikh Muqbil. Yasema riwaya tatu hizi same tatu zimethibiti kwa dalili ya mazuko wazi. Sehemu nyingine hazikuthibiti kwamba mtume alisujudu. Lakini hawa ambao wanajuzisha sehemu zote kwa dalili hii hapa. Kwa ni jambo la khilafu. Nazo ni sehemu 15 katika Qur'an, na wengine wasema ni 12 ambazo zinasujudiwa. Naam. Je, kuna kutoa takbira wakati unakwenda kwenye sijida ya kisomo? Hakuna kutoa takbira. Dalili iliyokuwa wazi inayozungumzia kwamba mtume alipokuwa kwenye swala au nje ya swala akifika kwenye aya kusujudu na poromoka kusujudu kwa takbira, hakuna iliyozungumzia lafdhi hiyo. Lakini wale ambao wanachukulia kwamba kuna takbira, wanachukulia hadithi kwamba mtume sallama kana yukabbiru fi kulli khafdatin wa raf'atin, au kama kala kwamba mtume alikuwa anatoa takbira katika kila miinamo na miinuko ndani ya swala. Kila miinamo na miinuko ndani ya swala. Lakini jambo hili kwa umaalumu wake, kwa sababu ni jambo la kipekee, kwa hiyo ilikuwa linataka dalili yake, haikuja kwamba mtume alikuwa anatoa takbira. Na ndio maana sisi hapa msimamo wetu ni kuporomoka bila takbira, bila ya takbira. Sasa sema wanawake watajuaje bwana kama nyinyi mnasujudu? Na hivyo ukitoa takbira wanawake wanadhani nyinyi mnaenda kwenye rukuu. Msomaji kasoma alafu Allahu Akbar, basi nao wanarukuu. Nyinyi mko kwenye sijida wanarukuu. Ndio wengine huivuta Allah. Na hiyo yana dalili sasa. Asili kwamba watu wenye kuswali watakikana wamuone imam. Wanawake katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanaswali nyuma ya wanaume, wanachelewa kuingia, halafu wakitoa salamu mtume wao wanatoka, atakigeuka wao washatoka. Sasa fitna wanawake wanapokuja misikitini hali ya kujipamba, ndio hili ukaona kwamba wanachuoni wakazungumzia swala la kuwekwa kizuizi. Lakini al-afdal ni kizuizi kiwe chepesi ambacho wanaume ni vigumu kuona kule, lakini wao wanawake wanamuona imam. Sasa hamuna pale pana pazia pale, sisi tuliwahi kupendekeza kwamba paikwe kioo ambacho sisi tu wanatuona sisi hatuwaoni. Tuliwahi kutoa pendekezo hilo, sijui kwamba likao limepitishwa au vipi. Nitabidi mtafute engineer muulize vipi. Mna Ramadhani inamaliza na kesi ishatokezea katika tarawih kule, sisi tumeenda kwenye sijida, wao wanaona imam kakosea, wanamsubiri. Juzi msikiti wetu mmoja hivyo hivyo pamekunutiwa kabla ya rukuu paka kunutiwa. Imamu alipomaliza kunuti akaenda kwenye rukuu, Allahu Akbar, wanawake wakaporomoka kwenye sijida, hawaoni. Sami Allahu liman hamida, wao wako chini, Allah, tufanye nini sasa? Wengine wakarudi, wengine wakangania pale pale. Naona sasa maneno ya kuwafunika wanawake yanapotokezea. Kwa hiyo kuna umuhimu huo. Baadhi ya misikiti walilahi alhamdu, ukienda katika miji ya watu unakuta sehemu ya nyuma ile imekuwa vioo ambavyo wao wenyewe hamuoni, wao wanaona. Lakini sasa fitna bwana, kwani uko nje sitakutana nao na watuona kwamba yule ndio fulani na yule ndio fulani. Kwa hiyo mimi na rai yangu naona kama hapa kuna uwezekano wa kufanya hivyo, basi pafanywe. Na ili rai tulitoa hivyo kwa ajili ya kuondoa huo urasimu huo ambao unatokezea. Kwa sababu kwenye siku naweza tukaamua hapa tukunuti kabla ya rukuu katika witri. Kwa sababu imekuja athari katika hilo. Je, wao watakuja kwenda sina maliza kunuti tena kwenye rukuu au wakaenda kwenye sijida? Naam. Al-iktharu min qira'ati al-Qur'an. Swali namba 20 namba 41 ni kukithirisha sana kusoma Qur'an hasa katika mwezi wa Ramadhani. Swala kusoma Qur'an lakini kwa tadabbur, kwa kuzingatia na kufahamu maana yake. Kadhalika swali namba 42, alhirsu ala khatmi alquran, kujihimiza ndani ya mwezi wa Ramadhani mtu kuhitimisha Qur'an. Lakini si hitima kwa kwenda mimi na hitima sita bwana au saba, lakini mbio nyingi sana, ala hazingatii wala afahamu kwa kiasi, nasoma Qur'ani unaelewa. Alhirsu ala khatmi alquran, kujihimiza katika swala zima la kuihitimisha Qur'an, kwa sababu ajabu mpaka leo Ramadhani inamaliza mtu hajapata hata hitima moja. Kimwangalia wewe huna muda kweli? Ha? Kimuda kukana WhatsApp nusu saa, saa moja mtumia huyu, mtumia huyu, kaingia kwenye grupu hili yuko nao. Mchana wa Ramadhan na jioni ya Ramadhan. Kadhalika dua inda khatmi al-Qur'an, dua wakati wa kuhitimisha Qur'an. Hapa tutakuja kuondokea kesho hapo. Je, kuna dua maalumu? Kuna dua zile kwenye maswafu zimethibiti? Hili jambo tutakuja kulizungumzia kesho katika swali nambari 43, ndio ambapo tutaondokea hapo, wallahu aalam. Na swali نعم ngoja utauliza wa pili unaletwa unatetwa mic hapa. Naam, auliza. Afwa niami eh. Naam. Imethibiti. Imethibiti. Kwa mtu anapomaliza swala moja asiunganishe na swala nyingine, atoke au abadilishe sehemu. Ilipo. Kwa sababu gani? Ukimaliza ile swala ya sunna ukaendelea kwa kitako, ndo bado unasubiri swala ya pili. Kwa hiyo unaandikiwa kwamba katika muswala wako. Sijida ni zile zile adhkari zilizokuja kwenye kisomo. Kama sajada wajihi lilladhi khalaqahu ila akhirih subhana rabbiya alaa, ni zile zile ikuja dua maalum. Naam, sababu alfadh, kuna hadithi imekuja Sheikh bin Baz rahimahullah, kuna adhkara sumahi kuthibit, kwa hiyo ni zile zile maalum, ni zile zile zilizoeleka. Naam, naulizia pale kwenye kusha swali, kuna wengine ni wanatia Fatiha halafu ndio kusoma dua, vipi hapa nathibiti au ndio? Allah tabaraka wa ta'ala ana ufahamu muhimu wa suratul Fatiha, na ndio maana katika kuswali katika rakaa zote kuna suratul Fatiha, namna ya muhimu wake. Lakini mwisho wa kuswali haikuwekwa kwa sababu si pahali pake. Imekuja mwisho wa sala, baada ya kuswali katika adhkari zilizokuja ni kusoma suratu ayatul kursi, ha, vile vile kusoma suratul ikhlas na muawidhataini. Lakini hakutaja mtume tena kwamba kuna suratul fatiha. Sawa? Kweli ni katika jambo ambalo limezushwa. Ni katika jambo ambalo limezushwa. Kuna maneno mazuri sana ya Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kuhusu jambo hili. Nafikiri siku kwa kuja Sheikh Hamadi katika darasa zake siku mbili, siku moja muulizeni, siku ya pili alilete ile jawabu. Mwambie bwana, kuna maelezo mazuri ya Sheikh Ibn Uthaymeen katika tafsiri yake kuhusu kauli ya Fatiha. Hebu tuomba utusomee maelezo. Fikiri siku ya pili anaweza kayaleta. Maneno matamu sana. Kwa jambo hili limezushwa ame. Halina dalili. Kwa sababu sura Fatiha ni sura iliyokuwa muhimu na fadhila zake ina upekee na ina sehemu zake. Baada ya swala ni aya ya Kursi, suratul Ikhlas na al-Muawidhatain. Lakini hakuna mtume kutaja kwamba kuna Fatiha. Maana ni Fatiha, maana yake ikra'u al-Fatihata. Someni sura Fatiha. Mtume hakuamrisha hivyo watu. Sawa? Kwa hiyo bora lile ambalo ni sawa lile ambalo halikuja katika zama hizo na leo lisifanywe, kwa sababu kulifanya kwake ni bid'a. Fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Asema Imam Malik, lile ambalo halikuwepo, halikuwa kipindi cha mtume ni dini, haiwezekani leo liwe ni dini. Itakuwa si dini. Naam. Kafa? Mshirikina mganga, ndo mshirikina. Kwa sababu kuna waganga sio shirikina. Na daktari ni waganga vile vile, eh? Huyu ni mganga mshirikina. Naam. Kama ndo kama nini katika hivyo alivyoacha? Hayo kaacha maduka, kaacha mali. Ikiwa mali ile kaitumia kaichuma kwa ule ushirikina wake, naam. Ikiwa kaichumia kwa ule ushirikina wake mali ile. Naam. Naam. Sababu gani mwanadamu ana njia nyingi za kuchuma. Katika kuchuma kwake yatakikana ajihimize katika kutafuta halali. Na tukazungumza moja katika sababu za kukubaliwa dua ni kujihimiza kula, kuvaa, kunywa vya halali. Sasa ina maana kunywa, kula, kuvaa vya haramu ni makosa. Kwa hiyo mali ambayo imechumwa kwa haramu ni mali ambayo mtu atakana ajiepushe nayo kwa sababu ni katika vile vinavyozuia kukubaliwa dua. Naam? Wallahu a'lam, nasema kwamba ni bora kujiepusha na mali hiyo. Sio ni ya haramu. Imepatikana kwa haramu. Ami anauliza swali la kule kwanza. Naam. Ah. Swali zuri sana. Sisi tulipozungumza sitilawa tulizungumza kwenye swala tu. Lakini mbona wengine wakisoma alafu wanasujudu? Sijatilawa imo ndani ya swala na nje ya swala. Kwa msomaji na yule anemsikiliza msomaji. Yaani mfano wewe unasoma, mimi niko hapo nakusikiliza. Nakusikiliza. Basi wewe ukifika pale ukisujudu na mimi nitakiwa nisujudu. Lakini wewe unasoma, ami yuko pembeni na shughuli zake za tadhkari, yeye haimlazimu kusujudu. Kwanza sio kwamba ni wajibu, ni mustahabu, ni jambo la kupendezeshwa. Kwa hiyo nje ya swala na ndani ya swala. Kadhalika kuna sijida nyingine inaitwa sijida tushukuri. Mtu limemjia jambo lenye kumfurahisha, anaweza akasujudu. Anaweza akasujudu, ni jambo lenye kupendezeshwa. Kama ilivyokuja toba ya Ka'b bin Malik. Alipokuja kama bwana abashir, na yule mtu aliyekuja mbio hapo hapo akaporomoka akasujudu shukran lillah. Hii vile vile watu wengi tunaiacha hii. Na popote ulipo unaweza ukasujudu, ikiwa uko umeelekea kibla, hujaelekea kibla, katika sijida tu ashukuri. Ama katika sijida tu tilawa, al afdal mtu kuwa na udhu, kwa sababu soma Qur'ani bila udhu si dhambi, katika kauli mbili zenye kutofautiana wanachuoni kwenye kauli yenye nguvu. Lakini al afdal mtu kusoma Qur'ani akiwa na udhu. Kwa hiyo wakati unasoma Qur'ani una udhu, na maana sijida utakuwa ndani ya udhu. Lakini je, umesoma tu mwenyewe hivi, huna udhu Qur'ani ambayo uko nayo katika kifua chako? Sababu hapa tupozungumzia kuwa na udhu, maana kuwa na msahafu. Unasoma Qur'ani huna mashaf, lakini hifdhi yako, hifdhi yako uliyokuwa nayo mwenyewe, ukasoma haya ukafika kwenye sijida, huna udhu, waweza ukasujudu satilawa? Naam, unaweza, unaweza, na ni mustahabu, ni jambo lenye kupendezeshwa. Wallahu a'lam. Naam, anatoa takbira? Hakuna salamu wala takbira. Hakuna salamu wala takbira. Wewe unakwenda una sujudu afu unarudi basi. Hakuna salamu kwa sababu ulikuwa huswali. Naam. La mwisho shekhe. Ajua ishiraki ni wakati wa mwanzo wa duha. Kuruhusiwa na ruhusiwa wakati wote ambao wataamua. Je, zile ujira kasali msikiti huu hapa Masjid Quba, lakini kienda zake Magomeni pale baada ya kuswali tu kuna darasa, je ule ujira ataupata? Swala ujira ni ghaib, Allah ndo mwandishi. Mimi sijui katika hilo kama Allah ataupata ule au hapati. Naam, haya Shomar, mwisho. Kwa njia ya tajwidi. Kama vipi tajwidi? Tajwidi ni kusoma herufi Qur'ani kwa kutamka makharaji yake. Ha? Kuna usomaji ule kwa kisoma Abdul Basti. Usomaji wanachuoni wao kuzungumza vizuri, wanasema usomaji ule si sawa, kwa sababu anafanya tamtit ambayo ya kuchupa mipaka, anavuta hapa hali ambapo sipa kuvuta hivi. Tena usizungumzie mambo mengine yanayozungumzwa baada ya kumaliza ile aya. Kwa hiyo ukizungumza na kauli za Sheikh bin Ban, Sheikh al-Albani, ukiangalia ukiangalia kauli ya Sheikh Mukbil kuhusu usomaji ule aliyokuwa anasoma na visomo viwili Abdul Basas, kile cha anachokisoma na cha kawaida anakisoma kwa sauti nzuri sana cha kawaida, lakini kile anasema sababu ndani yake kina upitilizaji wa yale mambo namna yanavyotakikana, au kusoma Qur'ani sura moja kwa sauti kwa pumzi moja basi na kusimama kwenye vituo, na katika usomaji ambao unakubalika katika tajwid, lakini kisheria uko kinyume na sunna. Mtume alikuwa ananyamaza kila mwisho wa aya. Abu Huraira ndo anasema, alikuwa anasema alhamdulillahi rabbil alamin, ananyamaza. Arrahmanu rahim, ananyamaza. Maliki yaumiddin, ananyamaza. Hiyo ndio sunna ya Mtume. Sasa wengi katika wasomaji arrahmanu rahim na maliki yaumiddin unafanya kama ni aya moja. Arrahmanu rahim lazima uunganishe na maliki yaumiddin, ni kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika usomaji wa Qur'an. Subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.